अब्राहम लिंकन, डेविड चित्र जॉन अलेक्जेंडर, हिंदी विदुषक। अब्राहम लिंकन, डेविड चित्र जॉन अलेक्जेंडर, हिंदी विदुषक। अब्राहम लिंकन का जन्म 12 फरवरी 1809 को केंटकी, अमेरिका में एक कमरे वाली लकड़ी की कुटिया में हुआ। अब्राहम और उसकी बड़ी बहन सारा खेती के काम में परिवार की मदद करते थे। जब घर में उनकी जरूरत नहीं होती थी तो वे 2 मील दूर स्थित स्कूल में पैदल आते जाते थे। जब अब्राहम 7 साल का था तो उसका परिवार पश्चिम में इंडियाना में जाकर बसा। अब्राहम ने पेड़ काटने में अपने पिता की मदद की। उन्होंने अपने फार्म के लिए जमीन को साफ और समतल किया और फिर बाद में वहां एक लकड़ी की नई कुटिया बनाई। जब अब्राहम 9 साल का था तब उसकी माँ का देहांत हो गया। उसके 1 साल बाद उसके पिता ने सारा बुश जॉनसन से दोबारा विवाह किया। सारा एक विधवा थी और उनके 3 बच्चे थे। अब्राहम की सौतेली माँ ने अब्राहम के साथ बहुत अच्छा बर्ताव किया। अब्राहम उन्हें देवदूत माँ बुलाते थे। अब्राहम को किताबें पढ़ने का बेहद शौक था। कभी कभी वो किताबों को उधार लेने के लिए मीलों चलकर जाते थे। खेत में हल जोतते समय वो बीच बीच में किताबें पढ़ते थे। 1830 में जब अब्राहम 21 वर्ष के थे तब उनका परिवार इंडियाना छोड़कर इलिनॉइस जाकर बसा। तब अब्राहम ने पिता की मक्का बोने, बाड़ लगाने और नया घर बनाने में मदद की। अब्राहम ऊंचे और पतले दुबले थे, वो बहुत ताकतवर भी थे। 1831 में अब्राहम और 2 अन्य आदमियों ने मिलकर चपटे पेंदे वाली एक नाव बनाई। फिर वे उसमें सवार होकर मिसिसिपी नदी से न्यू ऑरलियंस तक आ गए। न्यू ऑरलियंस में अब्राहम ने पहली बार वो बाजार देखा जहां गुलाम बिकते थे। वहां अश्वेत गुलाम जंजीरों में बंधे थे और गाय बैल जैसे बिक रहे थे। लोगों की यह हालत देखकर अब्राहम को बेहद दुख हुआ। उनने उस दिन जो देखा उसे वो पूरी जिंदगी कभी नहीं भूल पाए। अब्राहम एक नाव में सवार होकर मिसिसिपी नदी के ऊपर बसे शहर न्यू सालेम आ गए। वहां उनने एक जनरल स्टोर में क्लर्क की नौकरी की। अब उनकी उम्र 22 साल की थी। अब्राहम खूब हंसते थे, लोगों को कहानियां और चुटकुले सुनाते थे। उन्हें राजनीति पर चर्चा करना सबसे अच्छा लगता था। बहुत पसंद करते थे। 1834 में अब्राहम ने कानून की पढ़ाई शुरू की। 2 साल बाद वो वकील बने और फिर स्प्रिंगफील्ड में जाकर बसे। स्प्रिंगफील्ड इलिनॉइस की राज्य की नई राजधानी थी। अब्राहम ने सार्वजनिक पदों के लिए कई बार चुनाव लड़ा। उनने इलिनॉइस राज्य विधानमंडल में भी काम किया। 2 साल तक वो अमेरिकी प्रतिनिधि सभा के सदस्य भी रहे। स्प्रिंगफील्ड में अब्राहम को मैरी टॉड से प्रेम हुआ। वो बहुत सुंदर और जिंदा दिल थी। 1842 में उनका विवाह हुआ। उनके 4 बेटे हुए, रॉबर्ट, एडवर्ड, विलियम और थॉमस। 1858 में न्यू रिपब्लिकन पार्टी ने अमेरिकी सेनेट के चुनाव के लिए अब्राहम को अपना उम्मीदवार चुना। अब्राहम के प्रतिद्वंदी थे सेनेटर स्टेफन ए डगलस। अब्राहम ने गुलामी प्रथा के खिलाफ जोरदार भाषण दिया। अब्राहम और सेनेटर डगलस के बीच कई बहसें हुई। अब्राहम इलेक्शन हार गए, पर उन बहसों की वजह से वो पूरे अमेरिका में मशहूर हो गए। 1860 में अब्राहम ने अमेरिका के राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ा। उसके विपक्षी थे सेनेटर स्टेफन ए डगलस, पर इस बार अब्राहम लिंकन ने चुनाव जीता। जब अब्राहम लिंकन अमेरिका के राष्ट्रपति बने, उस समय अमेरिका के दक्षिणी राज्यों में 30 लाख से भी ज्यादा अश्वेत गुलाम थे। दक्षिण के गोरे लोग ऐसे राष्ट्रपति जिसे गुलामी से घृणा हो से बेहद नाखुश थे। अब्राहम लिंकन के अमेरिकी राष्ट्रपति चुने जाने के बाद दक्षिण के 11 राज्य अमेरिका से बाहर निकल गए। उन्होंने अपनी अलग सरकार बनाई, द कॉन्फेडरेट स्टेट्स ऑफ अमेरिका। 12 अप्रैल 1861 को कॉन्फेडरेट सैनिकों ने फोर्ट सुमटर पर गोलियां चलाई। फोर्ट सुमटर साउथ कैरोलिना में एक अमेरिकी किला था। उससे उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका के बीच गृह युद्ध शुरू हुआ। देश की एकता को बनाए रखने के लिए अब्राहम लिंकन ने युद्ध का नेतृत्व किया। युद्ध के दौरान अब्राहम लिंकन ने मुक्ति का पैगाम इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन लिखा। उससे कॉन्फेडरेट स्टेट्स के सभी गुलाम आजाद हो गए। 1863 में लिंकन ने गैटिसबर्ग पेंसिल्वेनिया में एक भाषण दिया। बाद में वो भाषण गैटिसबर्ग भाषण के नाम से मशहूर हुआ। उसमें लिंकन ने कहा, हमारी सरकार लोगों की है, लोगों के लिए है और वो पृथ्वी से कभी लुप्त नहीं होगी। 1864 में उत्तरी अमेरिका ने कई महत्वपूर्ण युद्ध जीते। उस साल के अंत में अब्राहम लिंकन ने दोबारा अमेरिकी राष्ट्रपति का चुनाव जीता। 9 अप्रैल 1865 को गृह युद्ध समाप्त हुआ। दक्षिण ने उत्तर को समर्पण किया। गृह युद्ध पूरे 4 साल चला, उसमें बहुत से लोग मारे गए। उसके 5 दिन बाद अब्राहम और मैरी लिंकन एक थिएटर में नाटक देख रहे थे। नाटक शुरू होने के 1 घंटे बाद बंदूक की आवाज आई। जॉन विल्किस बूथ, एक एक्टर जो दक्षिण राज्यों का समर्थक था, ने राष्ट्रपति पर गोली चलाई। अगले दिन लिंकन का देहांत हो गया। एक ट्रेन अब्राहम लिंकन के मृतदेह को स्प्रिंगफील्ड इलिनॉइस लेकर गई। जैसे जैसे ट्रेन आगे बढ़ी, लाखों अमेरिकी नागरिक अपने प्रिय राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन को आखिरी श्रद्धांजलि देने के लिए अपने घरों से बाहर निकले। लोग अब्राहम लिंकन को ऑनेस्ट एब, ईमानदार एब और देश के रक्षक के नाम से बुलाते थे। बहुत लोगों का मानना है कि अब्राहम लिंकन अमेरिका के सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रपति थे। महत्वपूर्ण तारीखें 1809 12 फरवरी को केंटकी में जन्म, 1818 नैन्सी हैंक्स लिंकन अब्राहम लिंकन की मां का देहांत, 1842 4 नवंबर को मैरी टॉड से विवाह, 1847 से 1849 यूनाइटेड स्टेट्स हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के सदस्य, 1858 सेनेटर स्टेफन एंड डगलस से बहस और सेनेट चुनाव में हार, 1860 अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति पद के लिए नियुक्त, 1861 12 अप्रैल को फोर्ट शुमटर में लड़ाई और गृह युद्ध की शुरुआत, 1863 1 जनवरी को गुलामी की समाप्ति, 19 नवंबर को मशहूर गेटिसबर्ग भाषण, 1865 9 अप्रैल को दक्षिण की कॉन्फेडरेट फौजों का समर्पण, गृह युद्ध समाप्त, 1865 14 अप्रैल को राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन पर गोली चली, अगले दिन देहांत। अब्राहम लिंकन अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति थे। उन्होंने गृह युद्ध के दौरान देश का नेतृत्व किया। उन्होंने एक दस्तावेज लिखा और देश के बाद में 30 लाख से ज्यादा अश्वेत गुलामों को दासता की बेड़ियों से मुक्त किया। लोग उन्हें प्यार से ऑनेस्ट एब, देश के रक्षक और फादर अब्राहम के नाम से बुलाते थे। बहुत से लोगों का मानना है कि अब्राहम लिंकन अमेरिका के सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रपति थे। यह पुस्तक उनकी जिंदगी को चित्रों में बयां करती है।